Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdesti bozan şeylerin delilleriyle alakalı olacak ders işleyeceğimiz konu ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkmasının delilleri. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Sizden biriniz heladan gelmişse. Bu Nisa suresinin ayet 43, Maide suresini ayet 6. Bu iki surede de bu konu geçiyor. Hadisteki delili ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden hades meydana gelen kimsenin namazı o kimse abdest almadıkça kabul olmaz buyurmuştur. Bunun delili ise değerli kardeşlerim Buhari'nin Kitab-ül Vudu'da Fethül Bari'de geçer Sahih Buhari Tecrid-i Sahih Buhari tercümesi Ötüken Yayınları cilt 1 sayfa 288 bab 2 vudu Buhari cilt 1 sayfa 43 Çağrı Yayınları İstanbul Fethül Bari cilt 1 sayfa 43 Riyad baskısı burada kayıt altına alınmıştır. Abdullah bin Zeyd radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılan kimse bir ses işitinceye yahut koku hissedinceye kadar namazdan ayrılmasın. Bu hadis de değerli kardeşlerim Buhari'nin Kitab-ül Vudu'da geçer. Sahih Buhari Tecrid-i Sahih Buhari'nin şerhinden geçer. Tecrid-i Sarih'te geçer. Ebu Davud'da geçer. İbn-i Mace, Darimi bu hadis kitapların tamamı bu hadisi ele almıştır. Ben zaman kaybı olmasın diye bunların tamamını okumuyorum. İnşallah merak eden kardeşlerimiz o kitaplara bakarlar. Makadını yere yerleştirip bayağı yapıştırmadan uyumanın delilleri Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet edilmiştir. Dübürün bağı gözlerdir, kim uyursa abdest alsın. Bu hadisin de Ebu Davud'da Kitab-ı Taharet'te geçer, İbn-i Mace'de, Darimi'de, Müsned-i Ahmed bin Hanbel'in hadis kitapların tamamında bu hadis mevcuttur. Hadiste geçen uyku uzanarak uyuyanın uykusudur. Bakınız aşağıdaki hadis bunun delilidir. İbni Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilmiş ve demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ediyor, uyuyor, horluyor, sonra kalkıp namaz kılıyordu. Kendisine uyuduğun halde abdest almadan namaz kıldın dedim. O abdest sadece uzanarak uyuyana lazımdır buyurdu. Osman bin Hannat radıyallahu teala anhu'nun rivayetlerinde çünkü insan uzanarak uyuduğu zaman mafsalları gevşer ibaresini ilave ettiler. Evet. Bu hadis de yine Sünen-i Ebu Davud tercüme ve şerhinden geçer. Tirmizi'de geçer. Ondan sonra Müsned-i Ahmed bin Hanbel'in ve Beyhaki'de bu hadis Ebu Davud'da bu hadis kayıt altına alınmıştır değerli kardeşlerim. Diğer bir rivayette ise şöyledir. Enes radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilmiştir. Namaz için ikamet edildiği. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyle konuşuyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması o kadar uzun sürdü ki sahabeler uyudu. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve namaz kıldırdı. Bu hadisin kaynağı Müslim cilt 1 sayfa 284 bab 33 hadis 376 Kitab-ül Hayd, Çağrı Yayınları'nın İstanbul'da yayınlanmış efendim eserinde kayıt altına alınmıştır. Diğer bir rivayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rivayet ettiği şu hadistir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yatsı namazından meşgul edilip namazı geciktirdi. O kadar ki biz mescitte uyuduk. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza mescide geldi ve sizde başka namazı bekleyen yoktur diye buyurdu. Bu hadisin kaynağı ise değerli kardeşlerim, bunu Sünen Ebu Davud tercüme ve şerhinde bu hadis kayıt altına alınmış. Buhari'de, Mevakit, Müslim'de, Mesacit, Müsned Ahmed bin Hanbel'de bu hadis kayıt altına alınmıştır değerli kardeşlerim. Bu hadis-i şeriflerde anlaşılan şudur ki, kişi oturduğu zaman oturağını tam yere yapıştırmadan uyursa abdesti bozulur. Tam yapıştırıp uyursa abdesti bozulmaz. Evet. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı geciktirdiğinden dolayı sahabeler oturdukları yerde uyuyakalmışlar ve hatta hadis-i şerifte uyuduk tekrar uyandık, tekrar uyuduk ibaresi mevcuttur ve böylece namazı beklerken bir herhangi bir yere dayanmadan kendiliğinden uyuklayan birinin abdesti bozulmaz değerli kardeşlerim. Ama herhangi bir yere dayanıp da uyuyanın abdesti de namazı da bozulur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dübürün bağı gözlerdir, kim uyursa abdest alsın buyurdu. Çünkü makatını yerden kesip uyuyan kişinin mazhalları gevşediği için abdestin bozulması da kaçınılmaz olur. Bundan dolayı namazı beklerken her iki kalçayı yere yapıştırıp öylece beklemek lazımdır ki gözler uyuduğu zaman o bağ çözülür. Hadis ibaresi mevcuttur değerli kardeşlerim. Eğer oturulduğu yerden uyuklama abdesti bozsaydı, İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ediyor, uyuyor, horluyor, sonra kalkıp namaz kılıyordu. Kendisine uyuduğun halde namaz kıldın dedim. O abdest sadece uzanarak uyuyana lazımdır buyruğuyla cevaplamıştır değerli kardeşlerim. İşte bizler kaynaklı konuşursak, kaynaklara dayalı efendim amel ve ibadetlerimizi yaparsak o zaman taklitçilikten kurtulmuş oluruz değerli kardeşlerim. Bundan dolayı tek ve eşsiz kaynak Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yaşantısı ve mübarek sözleri, bu ise bizim için kaçınılmaz ve eşsiz bir kaynaktır. Hastalık ve sarhoşluktan dolayı aklın gitmesinin delilleri. Hastalık, baygınlık, delilik, sarı hastalığı, isterse bu baygınlık ilaç tesiriyle de olsa durum aynıdır. Bunlarda uykuya kıyas edilir. Çünkü bu durumlarda gaflet uykudakinden daha yaygındır. Alimlerin sözleri bu konuda birleşmiştir. Evet. Bu da bu paragraf Fıkh-ı Sünne tercümesi Seyyid Sabık cilt 1 sayfa 57. Pınar Yayınları İstanbul Büyük Şafii Fıkhı tercümesi Ali Arslan, Arslan Yayınları tarafında İstanbul'da yayınlanmış cilt 1 sayfa 57. Çünkü bu husustaki hadis şöyledir. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dübürün bağı gözlerdir, kim uyursa abdest alsın. Evet, dübürün bağı gözlerdir, kim uyursa abdest alsın. Bu hadis daha önce geçmişti. Ebu Davud'un tercüme ve şerhinde geçer. İbn-i Mace'de, efendim Darimi'de, Müsned Ahmed bin Hanbel'de bu hadis kayıt altına alınmıştır değerli kardeşlerim. Kaynaklar uzun uzadıya efendim senetleriyle beraber, efendim ciltleri, sayfalarıyla beraber efendim kayıtlı olduğu için bunları okuduğumuz takdirde efendim zaman kaybı nedeniyle ikincisi Efendim çok insanlar bu kaynaklardan efendim biraz sıkıldıklarından dolayı, çünkü o kaynaklı konuşma, kaynaklı amel etme şey fikri bizde zayıf olduğu için biz de bunları kısmen de olsa kaynakların isimlerini söylüyoruz. Bazen icap ettiği yerde kısa olsa onların efendim sayfaları ve ciltlerini söylüyoruz. Hadislerin numaralarını söylüyoruz. Onun için biz niye bunu söylüyoruz? Genellikle bu hususta bu okuduğumuz hadisler alimlerin efendim araştırması ve bu okudukları hadislerle amel etmesi ve taassupçuluktan kurtularak efendim kaynaklı konuşarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen efendim yolla, ki sahabe-i kiramın yoludur bu, efendim tabiinin yoludur bu, selefi salihinin yoludur bu, efendim ehli sünnet ve cemaatin yoludur bu, İmam-ı Azam'ın, İmam Malik'in, İmam-ı Şafii'nin, İmam-ı Ahmed bin Hanbel'ler gibi daha isimlerini sayabileceklerimizin yoludur ki kim bu yolda saparsa sapmıştır değerli kardeşlerim. Evet, uykuda olan bir kişinin şuuru ile aklı dengesi yerinde olmadığı gibi delinin, sarhoşun, baygınlık geçiren kişinin durumu da buna kıyas edilir. Evet, erkek, erkeğin ve kadının birbirlerine dokunmalarının delilleri. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Veya kadınlara dokunmuş iseniz, bu Nisa suresinin 43. Maide suresinin ise 6. ayet-i kerimesinde geçer. Bu ayet-i kerimelerde anlaşılan şudur. Eğer kişi engelsiz, yani o kadınla o erkek arasında bir perde olmadan dokunmuşsa bu abdesti bozar. Bunun efendim delili 4 mezhebin fıkhı Bahar Yayınları İstanbul cilt 1 sayfa 83. Bu konuda fahiş temasla abdest temasla olursa abdest bozulur. Efendim, bunun delili ise yine 4 mezhebin fıkhı, yine 4 mezhebin fıkhı Bahar Yayınları İstanbul cilt 1 sayfa 83, İslam Fıkhı Ansiklopedisi Zaman Yayınları İstanbul cilt 1 sayfa efendim 194 efendim kitaplarında kayıt altına almıştır. Şafiiler şöyle der. Erkek ve kadından maksat ise örfen, yani selim tabiat sahiplerine şehvet sınırına ulaşmak erkek ve dişinin dişidir. Bunun 7 veya daha fazla yaş ile kayıtlamaya gerek yoktur. Bu da İslam Fıkhı Ansiklopedisinde cilt 1 sayfa 197'de kayıt altına alınmıştır. Onların bu konudaki delilleri veya kadınlara dokunduğunuzda onların bu konudaki delilleri veya kadınlara dokunduğunuzda, yani Nisa suresinin 43 ve Maide suresinin 6. ayetlerinde geçen mülamese kelimesinin sözlükteki hakiki manası ile amel etmektir ki bunun sözlükteki hakiki manası el ile yoklamak demektir veya tenlerin birbirine değmesi veya elle dokunması demektir. Nitekim buradaki lamestum kelimesinin lamestum şeklinde okunuşu da bunun delilidir. Bu ayeti kerimenin bu okuyuş şekli cima söz konusu olmaksızın sadece dokunmanın kastedildiğinin açık bir delilidir değerli kardeşlerim. Evet, ayrıca bu İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 97 ve ayrıca aynı eserin orijinal Arapça metni El Fıkhı'l İslami ve Edilletuhu Profesör Doktor Vehbe Zuhayli cilt 1 sayfa 430 Darül Fikir Dimeşk 4. baskı Hicri 1418 Miladi 1997 tarihinde bu paragraf kayıt altına alınmıştır değerli kardeşlerim. Ayrıca Şeyhülislam İbni Teymiye veya kadınlara dokunduğunuzda Yani bu Maide Nisa suresinin 43. Maide suresinin 6. ayetindeki efendim geçen ayetlerindeki dokunmakla ilgili abdest bozulur mu sorusuna şöyle cevaplamış. Bunda 3 görüş vardır buyurmuştur. Bunda 3 görüş vardır. Birinci görüş bozulmaz Ebu Hanife'ye göredir. İkinci görüş şehvetle dokunursa bozulur. Malik ve onun dışındaki Medine ehlinin görüşüdür. Malik ve onun dışındaki Medine ehlinin görüşüdür. Üçüncü görüş şehvetli şehvetsiz dokunursa bozulur Şafii'ye göredir. Ahmet bin Hanbel'e göre ise 3 rivayet vardır. Geçen 3 kavil gibi fakat meşhur olanı Malik'in kavli gibidir. Yani 3 rivayetin meşhur olanıdır. Öpmekle de abdest bozulur. Bu da bir nevi dokunmadır. İbni Ömer ve İbni Mesud ve İbni Şihab'ın radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun, bu imamlar bizim için kaledir. Muvatta cilt 1 sayfa 43-44 bab 16 hadis 64-65-66 hadis ansiklopedisi Kutub-i Sitte tercümesi cilt 1 sayfa 203 hadis 3669. Kısacası değerli kardeşlerim, 3 mezhebe yani cumhur ulemaya göre erkek ile kadının normal yani şehvetsiz bir şekilde sadece birbirlerine dokunmaları ile abdest bozulmaz. Cumhura göre böyledir. Bu da İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 105'te kayıt altına alınmıştır. Sadece Şafii ulemasına göre ister şehvet ve isterse şehvetsiz. İster şehvetle İsterse şehvetsiz. Birbirlerine dokunmalarıyla abdest bozulur. Evet. İnsanın elinin içi tenasül uzvuna dübürüne dokunmasının delilleri değerli kardeşlerim. Safvan kızı Büsra radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim zekerine, avret mahaline dokunursa abdest alsın. Bu hadis Bulugul Meram sayfa 57 Ebu Davud'da geçer. Kitab-ı Tahare, Tirmizi'de Kitab-ı Tahare, Nesavi'de Kitab-ı Tahare, İbn-i Mace'de Kitab-ı Tahare'de geçer. Darekutni'de Sünen'in cilt bir sayfa 148, Muvatta 58-60-62 Taharet'te geçer. Müsned Ahmed bin Hanbel cilt 2 sayfa 223-333 cilt 4 sayfa 22-23. Evet, bu hadis orada kayıt altına alınmıştır. Diğer bir bu hadis kitaplarında, kaynak kitaplarında diğer bir hadis ise şöyledir. Sizden herhangi biriniz engelsiz olarak erkeklik organına dokunursa abdest almak düşer. Engelsiz olarak dokunursa abdest almak düşer. Burada da Zeyla-i Nasburra'ya cilt 1 sayfa 105 Darül Kutubül Elmiye 1. baskı miladi 1996 Hicri 1416 Beyrut baskısında bu paragraf kayıt altına alınmıştır. Amr bin Şuayb babasından, onun da dedesinde şöyle dediğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi erkek organına dokunursa abdest alsın, hangi kadın da fercine dokunursa o da abdest alsın buyurdu. Başka bir hadiste ise şöyledir. Hazreti bu hadisin kaynağı ise yine Zeyla-i Nasburra'ya cilt 1 sayfa 107 Darül Kutubül İlmiye 1. baskı miladi 1996 Hicri 1416 Beyrut baskısı. Evet, başka bir hadiste ise Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhadan rivayet edilen hadisi şeriften Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Avret yerlerine dokunup da abdest almadan namaz kılanlara yazıklar olsun. Bu hadisin kaynağına bakalım. Bu hadisin kaynağı da değerli kardeşlerim yine Zeyla-i Nasburraye cilt 1 sayfa 108 Darül Kitabül İlmiye 1. baskı miladi 1996 Hicri 1416 Beyrut baskısı. Bu şekilde gelen hadis-i şerifler çoktur. Bunlar konumuza açıklık getiriyor. Yalnız bu hadis-i şerifler hepsi tenasül uzvundan bahsetti. Hepsi tenasül uzvundan bahsetti. Dübür ise tenasül uzvuna kıyas edilir. Kadının kubulü dübürden, dübürünün halkası zekir gibidir. Bu da dört mezhebin fıkıh kitabında geçer. Şimdi abdesti bozan şeylerle ilgili fıkıh kitabındaki yerlerini göstermeye çalışacağız. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ya Rabbi senin yardımına muhtaç olan şu fakir kulunu yardımsız bırakma. Çünkü bu kulun her zaman ve her an yardımına muhtaçtır. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, bu konuyla ilgili kitapların kaynaklarını vereceğim inşallah. Vermemin sebebi sayın saygıdeğer muhterem alim ve ulema hocalarımızın dikkatine. Bir de efendim günümüzde çok dönüp dolaşan, efendim ya siz konuşurken bunu neye göre konuşuyorsunuz demek için, bunlara dedirtmemek için konuştuklarımızı kaynak ve delilleriyle vermeye çalışacağız ki efendim elimizde efendim amel yapabileceğimiz sağlam kaynaklar olsun. Sağlam efendim bilgiler olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, o bilgilerin kaynaklarını El Muhezzeb cilt 1 sayfa 49. Fıkh-ı Sünne cilt 1 sayfa 56. Bu konuyla ilgili abdesti bozan şeylerin delilleriyle ilgili değerli kardeşlerim. Fıkh-ı Sünne cilt 1 sayfa 56. Mughnil Muhtaç cilt 1 sayfa 49. Şafii el-Um cilt 1 sayfa 59. Haşiyetül Beycuri cilt 1 sayfa 98. İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 186. Et-Tezhib fi Edilletuhu Metnil Gayeti ve Takrib sayfa 20. Fıkhül İslami ve Edilletuhu cilt 1 sayfa 418. Neylül Evtar cilt 1 sayfa 225. Büyük Şafii İlmihali Halil Gönenç sayfa 42. Mezahibül Erba'a cilt 1 sayfa 74. Mecmu'ül Feteva cilt 1 sayfa cilt 21 sayfa 127. İbni Kudame Şerhül Kebir El Mughni cilt 1 sayfa 191. İbni Abidin Raddül Muhtar cilt 1 sayfa 260. Bu Hanefi fıkhının en sağlam, en müteber kitaplarından bir kitaptır. Evet. İbn-i Rüşd, Bidayetül Müştehid, Nihayetül Muktesid, cilt 1 sayfa 69. Tenvirül Kulub, sayfa 150. Kifayetül Ahiyar, cilt 1 sayfa 20. Haşiyetül Tahtavi, sayfa 68. Durerül Hukam, Fişerhu. Fişerhül Gurerül Ahkam cilt 1 sayfa 12. İmam Serahsi Kitab El Mebsut sayfa cilt 1 sayfa 76. Merakil Felah sayfa 15. El Lubab Fişerhil Kitab cilt 1 sayfa 17. Cevheretün Neyriye cilt 1 sayfa 8. Kuduri Tercümesi Ali Arslan cilt 1 sayfa 2. Halebi Sağır sayfa 84, Multeka tercümesi cilt 1 sayfa 34, Haşiyeli Multeka sayfa 8, Büyük İslam İlmihali Ömen Nasuhi Bilmen sayfa 90. Emanet ve Ehliyet cilt 1 sayfa 144. Nurul İzah tercümesi sayfa 21. Büyük Şafii Fıkhı cilt 1 sayfa 88. Şafiiler için namaz ilmihali sayfa 17. Açıklamalı Şafii ilmihali sayfa 72. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.